Graszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. W piątek, 6 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Możliwa dyskusja przed głosowaniem ustawy ratyfikującej konwencję przeciw przemocy. Jeśli ta konwencja zostanie przyjęta, to przemoc wobec kobiet ulegnie zwiększeniu, a nie zmniejszeniu. Kilka minut temu posłowie przyjęli ustawę. Głosowało 437 posłów. Za 254, przeciw 175, wstrzymało się 8. Co dalej z frankowiczami? Za godzinę zastanawiać się nad tym będą przedstawiciele sektora bankowego i nadzoru finansowego. Chuligani znów zaatakowali polską ambasadę w Wilnie. Litewska policja wciąż nie znalazła sprawców podobnej napaści sprzed kilku lat. Na początek Sejm. Posłowie przyjęli ustawę ratyfikującą konwencję przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Choć PiS ponownie zwracał się o odłożenie prac nad dokumentem, posłowie ten wniosek odrzucili. I zaraz potem rozpoczęła się burzliwa dyskusja. Jako pierwsza wypowiadała się posłanka niezrzeszona Wanda Nowicka. Dzisiaj to jest ten wielki dzień, na który czekały tysiące kobiet w Polsce. W Polsce 800 tysięcy kobiet rocznie doznaje przemocy. Co 40 sekund ma miejsce akt przemocy wobec kobiet. Pani poseł Sadurska. Konwencja nakazuje ślepe zwalczanie tradycji, religii i kultury, bo rzekomo to determinuje, a nawet prowokuje przemoc. Proszę pana posła Dariusza Jońskiego, aby też zmieścił się w czasie. Jedna minuta. Dzisiaj 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci. 80% sprawców przemocy otrzymuje wyroki w zawieszeniu. I dlatego tak bardzo jest potrzebna ta konwencja. Pani poseł Wróbel, przygotowuje się pani poseł Beata Kempa. Proszę bardzo. W tej konwencji nie chodzi o przemoc wobec kobiet. Jeśli ta konwencja zostanie przyjęta, to przemoc wobec kobiet ulegnie zwiększeniu, a nie zmniejszeniu. Panie pośle Niesiołowski, zgodnie z zapisami tej konwencji, jeżeli idzie o płeć społeczno-kulturową, wyrzucamy biologię i jak pan za 4 dni poczuje, że pan chce być kobietą, to może się pan nazywać Stefania Niesiołowska i podobnie inni. Wczoraj sejmowe komisje opowiedziały się za odrzuceniem wszystkich poprawek. Za godzinę, czy i jak pomóc frankowiczom, zastanawiać się będą przedstawiciele banków i Komisji Nadzoru Finansowego. Obie strony mają rozmawiać o propozycji szefa KNF-u Andrzeja Jakubiaka, która zakłada podział zadłużenia i ryzyka walutowego kredytów we frankach szwajcarskich. Przewalutowania dokonujemy po dzisiejszym kursie średnim. To zobowiązanie dzielimy na dwie części. Jedna to jest kredyt złotowy, hipoteczny, oprocentowany na takich samych warunkach, jak udzielał bank w tym czasie, kiedy kredyt frankowy został udzielony. I druga część jest to różnica pomiędzy aktualnym zobowiązaniem a stanem zadłużenia z tytułu tego kredytu właściwego. Połowa kredytu niezabezpieczonego hipotecznie byłaby umorzona, dodaje Andrzej Jakubiak. Umorzenie następuje 50 do 50, ale ono następuje w sytuacji takiej. Za każdy, załóżmy, 1000 spłaconej przez klienta, bank umarza drugi 1000. Banki przyglądają się temu rozwiązaniu, a nadzorowi zależy, żeby konkretna propozycja wyszła właśnie od instytucji finansowych. Dwa chuligańskie ataki na polską ambasadę w Wilnie. Jak informuje litewska policja, rozbito szybę i uszkodzono ścianę balkonową gmachu polskiej placówki dyplomatycznej przy ulicy Smelio.

Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Na przykład aparat systemowy Olympus EPL5 z dwoma obiektywami w zestawie i matrycą 16 milionów pikseli za jedyne 1699 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 9 minut po 11. LP Trójka. Envy to kolega Gino Vanelli. 13 minut po godzinie 11. Dzisiaj najpopularniejsze słowo to jest saturator. I ja pamiętam, jak się nazywa, jak mówiło się na tę wodę, którą się piło, ale to jest brzydka nazwa, więc nie będę jej wymawiał. Swoją drogą to był cud. To był naprawdę cud, że przez tyle lat nikt się nie zatruł, a przecież ta pani nie miała tych rękawiczek gumianych oraz piliśmy ciągle z tej samej szklaneczki. Lekko, z lekka tylko tak obmytą, prawda? Pamiętają państwo? No, ale takie były czasy. Najpopularniejsze słowo na dziś, saturator. To teraz jeszcze może piosenka dla dzisiejszych solenizantek, jeśli mają ochotę. Na Genesis to bardzo proszę. Tonight, tonight, tonight, oh. Dzisiaj pełna wersja się zmieściła. Genesis i Moody Blues w jednej audycji. Będę miał wielką głowę. Tomek Beksiński kiedyś podpisał jedno ze swoich zdjęć. Kto słucha Moody Blues i Genesis, ten ma wielką głowę. To tak przy okazji, 23 minuty po godzinie 11. Koledzy mi zwrócili uwagę. Dzisiaj układamy 1723 listę. Tak mi pominąłem ten jeden numerek, bo przecież tydzień temu Artur Orzech LP trójkował. Tak, 1723 wydanie listy dzisiaj po godzinie 19, jeszcze tylko 30 minut i trochę głosowania na dzisiejsze notowanie. No i jeszcze jedno zaproszenie. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. To jeszcze powiem, że mamy ostatnie zaproszenia na ten koncert. 2 2 7 3. Proszę dzwonić do Sylwii. I jeszcze powiem, że Piotr Metz za tydzień będzie właśnie LP trójkował. 24 minuty po godzinie 11. To może już można zagrać takie, jakby to powiedzieć,

two people. They look as people in the world. With one person, one very special person, very special person. A person who needs people who need people. Barbra Streisand, Babyface, Stevie Wonder i to wszystko w jednym utworze, People. Ten utwór także w zestawie do głosowania na listę. Polecam jeszcze tylko niecałe pół godzinki. Polskie Radio PL ukośnik trójka, układamy 1723 listę. A teraz mamy gościa. Hello, Hans. Hello. How are you doing? I'm doing great, thank you. Looks to me like you staying some time in New Zealand, but some time in Poland. Yeah, we lived here for 16 months and then we moved back to New Zealand 6 months ago, so... Aha. Yeah, we want to live in both places, yeah. But it's hard. Hans Kranzlin jest naszym gościem. Mieszkali w Polsce 16 miesięcy, a teraz od 6 miesięcy znowu w Nowej Zelandii. So how did you find New Zealand? Yeah, New Zealand's good. It's relaxed and at this time of the year it's warm. Yeah, that's it. The summertime. Yeah. Zapytałem, jak odnalazł Nową Zelandię. No, sami państwo słyszeli. Jest świetnie, no dodatek ciepło, bo teraz tam jest środek lata. Tell us about your new album. The new album's called For Our Freedom and For Yours. It's taken from a Polish motto. I forget how to say it in Polish. Za wolność waszą i naszą. Tak, tak. So it's been recorded in Poland at Paweł Zarecki's studio. Uh-huh. And we feel like the songs are very connected to this land. And a lot of the songs and the prayers in the album are, connected to this people. And we're very excited right now to be releasing it in Poland this week. So, yeah. W tym tygodniu płyta się ukazuje, Za wolność waszą i naszą, nagrana u Pawła Zareckiego w studiu. No i cieszę się, że ta płyta w tym tygodniu się pojawi także w Polsce. A lot of Polish musicians on this album. Yeah, almost all. I have one New Zealander who plays the didgeridoo on one of the tracks, but all the rest are Polish. Yeah, okay. Yeah. Polscy muzycy, jest tylko jeden Nowozelandczyk, który gra na didgeridoo, to nic, no to właściwie zrozumiałe, a cała reszta to jest Polska. And tomorrow you're going for the concert to Gdańsk. Yes, it's the Ergo Arena in Gdańsk and it's the Exodus Conference. So we're very excited about being there. tomorrow. So. W Ergo Arenie jutro koncert Hansa. Tell us something about the tour promoting the album. Yeah, so we're touring mainly in Poland, but we have a few sessions in the south of Germany, as well as in Austria. And yeah, we just wanted to kind of go around the places that we have friends and share the music on a kind of bigger level. I did the same tour last year, but just acoustically. And So this year, taking all the Polish musicians, and I have one guy, Jordy Pratt from New Zealand, who traveled with me. And so he'll be going on the tour as well, which is great. W zeszłym roku była trasa akustyczna, a w tym roku trochę w Niemczech, trochę w Austrii, ale głównie w Polsce, promując nowy album For Our Freedom and Yours, Hans Krenzlin z Nowej Zelandii. Do you listen to Polish music? Not as much as I would like. I don't listen to a lot of music, but I do. I enjoy the stuff that I hear. I love Natalia Niemen and her father's music. I just forget his name now, which is probably wrong for me. a new artist, Busław, that Paweł's playing with, I'm really enjoying his music as well. Zapytałem, czy słucha polskiej muzyki. Powiedział, że nie tak dużo, jakby chciał. Lubi Natalię Niemen, a także muzykę jej taty, czyli Czesława Niemena. No i właśnie przez Pawła Zaleckiego, który jest producentem tej płyty, słucha tych artystów, których też Paweł nagrywa. So, the new album, the new tour, and how long will you stay this time in Poland and in the Ybais? Not long enough. I love this land and I wish I could be here longer, but just 3 weeks this time. Hopefully we'll be back in the summer for another tour, hopefully longer, and I can bring my family as well. Okay. So it's, just 3 weeks this time. Teraz tylko 3 tygodnie, ale już tęskni i chciałby wrócić. Może latem zabierze rodzinę i przyleci znowu do Polski na koncerty. Hans Krenzlin, jutro koncert w Gdańsku, nowa płyta. Thank you so much and have a nice time here. Yeah, my pleasure. Thanks for having me again. Okay. Liberty, take your sinful life. Freedom. Hans powiedział, że to ulubiona piosenka jego żony. Producent całości Paweł Zalecki powiedział, że też to mu się bardzo podoba. Nawet chyba mogę zdradzić, że płakał, jak realizował to nagranie. Freedom. Hans Krenzlin z Nowej Zelandii. Polecam to nagranie. Listy od państwa. Dlaczego nie ma nowej piosenki Laocze? No bo będzie piosenką dnia w tym tygodniu. Już pojawi się dzisiaj w zestawie do głosowania. Pozdrowienia dla Hansa z Wrocławia. Polskie Radio PL / Trójka to nasza strona internetowa. Wszystkie informacje na temat muzyki granej w audycji LP Trójka pojawią się na tej stronie. Przypominam, że jeszcze tylko 20 niecałe 18 minut głosowania na 1723 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A, że dzisiaj jestem mocno zapracowany. Teraz pójdę sobie do domu. We Go Home to będzie ostatnia piosenka, która się pojawi. Adam Cohen też się wybiera do Polski. Też mamy dobre wiadomości, ale nie będę wcześniej tego wszystkiego zdradzał. Udaję się na chwileczkę do domu, ale wrócę tu za 7 godzin, żeby wraz z państwem posłuchać, jak poukładała się 1723 lista przebojów programu trzeciego. Odsyłam też na stronę archiwum alp3.pl, bo tam zawsze dużo informacji na temat tego, co się działo na liście, głównie co się działo na liście. No i koniecznie proszę być dzisiaj z nami podczas notowania listy przebojów. Będzie chyba połączenie przez telefon z Piotrem Baronem. Mam nadzieję taką, bo tam już wszystko dobrze. To tyle. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. We both know it's wrong, but we're just dancers.

Bohaterem staje się rep Krysa z Nadwornej, gdy udaje mu się ośmieszyć Talmud. Wstaje i podnosi palec do góry. Dlaczego to wół ma ogon? Pyta. Sala milknie, zaciekawiona tak głupim pytaniem. Co to za święta księga, skoro stawia się tam takie pytania? Ciągnie Krysa z palcem, który powoli kieruje się w stronę rabinów. Talmud! Wykrzykuje po chwili. Sala wybucha śmiechem. Śmiech niesie się pod sklepienie sądowe, nienawykłe do tego rodzaju wybuchów radości. A jaka będzie talmudyczna odpowiedź? Pyta Krysa, któremu na oszpeconą blizną twarz wystąpiły rumieńce i znowu zawiesza głos. Bo musi odganiać muchy, odpowiada sam sobie triumfalnie. I znowu śmiech. Żądania rabinów, żeby kontratalmudystów wyłączono z synagogi, żeby im wyznaczono jakiś inny ubiór niż żydowski i żeby się oni Żydami więcej nie nazywali, też wydają się śmieszne. Sąd konsystorski z właściwą sobie powagą oddala tę suplikę, jako że niewładny jest w tej dziedzinie się wypowiadać, kto ma się Żydem nazywać, a kto nie. Gdy zaś podniesiona jest sprawa oskarżeń landskoruńskich, sąd się wymiguje od zajęcia stanowiska. Było już przecież śledztwo i nie wykazało nic zdrożnego w śpiewach i pląsach przy zamkniętych drzwiach. Talmud zaś, jako księga kłamliwa i szkodliwa, miał być na całym Podolu spalony. Po wyroku zapadła cisza, jakby strona kościelna sama stropiła się własną surowością, a kiedy tłumacz przełożył słowa wyroku rabinom, podniósł się z ich ławy krzyk i lament. Kazano im się uspokoić, budzili teraz tylko zażenowanie, a nie współczucie. Sami sobie winni. Opuszczali sąd w oburzonym milczeniu, mrucząc coś pod nosem. Moliwda, zachwycony swoim powrotem do kraju, też czuje, że wszystko się zmieniło. Czasami bawi go, że umie coś przewidzieć. Patrzy wtedy w niebo. Na równinach jest go jakby więcej. Działa jak lustro soczewka. Skupia w sobie wszystkie obrazy w jeden i odbija ziemię jako fresk, gdzie wszystko dzieje się równocześnie i widać tropy przyszłych wydarzeń. Ten, kto umie patrzeć, wystarczy, że tylko podniesie głowę i wszystko ujrzy w niebie. Gdy przyjechali po niego Jakub z Nachmanem, żeby wracał z nimi do Polski, nawet nie był zaskoczony. Z grzeczności udawał wahanie. Lecz prawda jest taka, że widok Jakuba, gdy ten zeskakiwał z konia w charakterystyczny turecki sposób, z rozmachem, obudził w Moliwdzie nagle prawdziwie chłopięcą radość z nadciągającej, ryzykownej przygody. O paleniu Talmudów. Księgi zaczynają płonąć jeszcze tego samego dnia pod wieczór, czyli 14 października. Nie muszą się wykonawcy wyroków sądowych zbytnio wysilać. Tylko pierwszy stos, ten w kamieńcu, inicjuje formalny gest miejskiego kata. Odczytuje on nakaz podpisany przez biskupa Dębowskiego. Potem już sam idzie. Najczęściej wygląda to tak, że tłumek wdziera się do żydowskiego domu i zaraz w ręce wpada mu jakaś księga. Wszystkie te talmuty, te pisma nieczyste, pisane alfabetem pokrętnym od prawej do lewej, od razu lądują na ulicy, gdzie się je potem kopniakami ściąga na kupę i zapala. W całym Lwowie płoną księgi. Każdy większy plac ma swoje ognisko. Talmud, nie Talmud. Dochodzi do tego, że i lwowscy chrześcijanie chowają swoje książki i że barykadują się na wszelki wypadek drukarnie. Ludzie patrzą na płomienie i podoba im się ten teatr niszczenia i narasta w nich niesprecyzowany gniew. Lecz chociaż do końca nie wiedzą, przeciw komu miałby się ten gniew obrócić, to oburzenie zwraca ich niejako automatycznie przeciw właścicielom tych niszczonych książek. Ten, kto przedtem był marny, grzeszny i wyklęty, teraz staje się prawodawcą i egzekutorem. I odwrotnie, kto kiedyś rozsądzał i pouczał, teraz sam jest sądzony i pouczany. Dom rabina już nie jest domem rabina, jest karczmą, do której można wejść, otwierając drzwi nogą. W środku nie zważa się na protesty i krzyki, ponieważ wiadomo, gdzie trzymają księgi. Idzie się wprost do tego miejsca, którym jest zazwyczaj szafka. Wyciąga się je stamtąd kolejno i chwytając za okładki, patroszy jak kurczaka przed ugotowaniem. Jakaś kobieta, często ta najstarsza, rzuca się desperacko, by bronić tej czy innej księgi, niczym dziwnego upośledzonego wnuka, który skurczył się do tej papierowej postaci. Ale reszta domowników boi się przeciwstawić gwałtowi. Widocznie wiedzą już, że kapryśne moce świata przeszły na tamtą stronę. Na jak długo, nie wiadomo. Czasami kobiety wyrywają się do egzekutora, a bywa, że jest nim młody krewny, którego omamiła idea szabtajska. Chwytają go za rękę, usiłują pochwycić jego wzrok. Icełe, co ty robisz? Z twoją matką bawiłam się nad rzeką. Starsze rzucają z kąta, ręka ci uschnie za to świętokradztwo. W Busku płonie tylko kilka talmudów, bo niewielu jest już tutaj talmudystów. Większość to wyznawcy szabtaja. Najgorzej jest w Kamieńcu, Rohatynie i Lwowie. Tam polało się trochę krwi. We Lwowie rozwścieczony tłum spalił całą żydowską bibliotekę zgromadzoną w domu modlitwy. Wybito okna, zniszczono ławki. Następnego dnia zamieszki są coraz groźniejsze. Po południu pod ochocony tłum, już nie żydowski, ale mieszany, barwny, kolorowy, nie potrafi rozróżnić, co to Talmud, a co to inna księga. Ważne, że pełna jest tego dziwacznego pisma, wrogiego z założenia, bo nieczytelnego. I ten tłum, zgromadzony już na jutrzejszy targ w Rohatynie, mając w końcu przyzwolenie na tę przemoc wobec ksiąg, uwalnia z siebie radosny, krzykliwy szał i rusza na łowy. Tymczasem oburzeni przegraną dysputą rabini zarządzili modły i ścisły post. Także matki nawet piersi niemowlętom nie dają. U Rapaporta we Lwowie jest miejsce, skąd rozsyła się pocztę. Praca wre przy świecach do rana. Sam rabin Rapaport leży. Pobili go przed synagogą. Ciężko mu oddychać. Istnieje obawa, że złamali mu żebra. Pinkas, przepisując listy, płacze. Wygląda na to, że oto nadchodzi koniec świata i zaczyna się kolejna katastrofa, ale ta będzie najboleśniejsza, bo swoi swoim zadają ból. Kiedy swój przeciwko swemu się zwróci, znaczy to, że grzech Izraela jest wielki, a Bóg bardzo zagniewany. Za kilka dni, gdy rabbi Rapaport jako tako dochodzi do siebie, zbierają się przedstawiciele gmin i uchwalają zbiórkę pieniędzy. Trzeba je wieść do Warszawy, do Barucha Jawana, który jest zaufanym samego ministra Brühla. Ale zły to jest widocznie czas, żeby zajmować króla paleniem ksiąg, gdy trwa wojna, bo długo nie ma żadnej odpowiedzi. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy